حذیفہ کی مراد یہ جو لوگ عمرہ حکام کے پاس جا کر ان کی خوش کر چکے ہیں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور باہر نکل کر ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا یہ درد منافقانہ ہے، اور یہ منافقانہ فرض اہل نبوت کے منافقین منافقانہ فرض سے شرط ہے، کیونکہ لوگ کے منافقین اپنا نفاق چھپاتے تھے، صرف اپنے میں ظاہر کرتے تھے، اس سے مسلمانوں کا ضرر نہیں ہوتا، اور آج کل کے منافقین اپنا نفاق ظاہر کرتے اور لوگوں میں شر و فتنہ پھیلاتے ہیں. جی اور یہ قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود بن حبيب بن ابي طالب عن ابي الشعث قال عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال انما كان يقرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قام اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان. وفي الاسناد بعد حضور صلى الله عليه وسلم في زمانه اب کہاں نفاق، اب تو کفر بعد الایمان ہے. امام خطابی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ عہد نبوت میں تو نفاق تھا، لوگ کفر جہالت میں مبتلا تھے، جو اسلام کی دعوت دی گئی تو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اور بعض ایسے بھی تھے جو ظاہر میں اسلام میں داخل ہوئے اور باطن میں داخل ہوئے. اس کے بعد پھر لوگ اسلام پر پیدا ہوئے تو اب نفاق تو ہو نہیں سکتا، ہاں ابتدا ہو سکتا ہے، پیدا ہوئے تھے مسلمان لیکن مسلمان ہونے کے باوجود کفر اختیار کر لیا اور مرتد ہو گئے. یہاں ایک کفر بعد ایمان اور ارتداد سے مراد کافرانہ عمل ہے، ائمہ کے خلاف بغاوت کرنا، شور شغب کرنا، فتنہ پھیلانا. ومن اسلام الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الله تقوم ساعه حتى يوم بعد اهل القبور. يعني قيامه سے پہلے فتنی کثرت ہو جائے گی کہ لوگ مقبورین پر بھی کا کہیں گے کاش کہ یہ اچھے ہیں، کاش ہم بھی ایسے ہی ہوتے اور ان فتنوں سے بچ جاتے. چلیے تحذیر نہیں ہے فتن. زمانہ بدل جائے گا حتیٰ کی بت پرستی ہونے لگے گی. یہ سب سے بڑا کتنا ہے کہ بت پرستی شروع ہو جائے، لیکن یہ اب نہیں ہوگا، قیامت کے قریب ہوگا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایسا یعبده المسلمون فی کثیر بالعالم ولكن فی التحریش بینه رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. شیطان اس بات سے تو نا امید ہو چکا کہ جزیرہ عرب میں مسلمین اس کی پرستش کریں، ہاں بلوگوں فتنہ پھیلانے میں لگا ہوا، یہ اس بات کی صاف دلیل ہے کہ وزیر عرب میں ارتداد نہیں ہوا. اور حدیث الباب میں جس ارتداد کا ذکر ہے اس کو آخر زمانے پر محمول کیا جائے گا. اس تقریر سے دونوں حدیثوں پر محمول بھی معلوم ہو گیا اور تعارف بھی دور ہو گیا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شيبان عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقل مصاحبا حتى تستريب علي اخي النساء دوسنا على ذي الخرفه. علي اخي النساء دوسنا على ذي الخرفه. استرابي علي ہوتا ہے دوڑنے کی وقت، اور طواف میں عادت لوگ تعبیر کرتے ہیں ذوالخلصہ کے آگے ہو رہا کرے، وہ ذوالخلصہ تابعیت دوسن اللتی کانو یعبدون فی الجاہلیہ، اور ذوالخلصہ قبیلہ دوس کے اس بت کا نام ہے جس کی وہ جاہلیت میں پرستش کرتے تھے. مسلم میں کان سنم تابہ سن پھر جاہلیت بے قبالت. ایک سنم تھا قبیل دوس جاہلیت میں اس کی پرستش کرتا تھا اور یہ قبالہ میں تھا. قبالہ ایک جگہ کا نام اور دو قبالہ ہیں. ایک قبالت الحجاج ہے وہ تو مکہ اور طائف کے بیچ میں ہے. اس کو قبالت الحجاج اس لیے کہتے ہیں کہ حجاج کو جب وہاں بھیجا گیا تو اس کو دیکھ کر وہ واپس ہو گیا کہ اتنی چھوٹی جگہ میں نہیں رہے. اور دوسرا قبالہ کوس علاقے میں واقع تھا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلم والے. اور قاضی عیاض اور نووی نے تصریح کی ہے کہ یہ قبالہ یمن میں تھا اور یہ قبالہ حجاج کا غیر ہے. مشہور معاصر محقق علامہ رشدی ملحس کہتے ہیں کہ قاضی عیاض اور نووی کی بات وہم ہے اس لیے کہ یمن میں جو قبالہ ہے وہ تو بلاد دوس سے 3 دن کی مسافت کے فاصلے پر ہے. لیکن میں مسلم کے درس میں بتا چکا ہوں کہ اس مسافت کے فاصلے سے علاج نہیں ہوتا کہ قبیلے دوس کے لوگ اس کی پرستش نہ کرتے ہیں. دیکھو ہندوستان میں کہاں کہاں بت خانے بنے ہوئے ہیں اور لوگ دور و دراز سے وہاں ان کی پرستش کے لیے جاتے ہیں. ایسا ہی اس زمانے میں بھی ہوگا. قبالہ یمن میں ہوگا اور قبیل دوس کے لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں. مصنف نے اس کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ امامت تو قریش کا حق ہے اور قحطانی قریشی نہیں ہے, لہذا ان کا امیر بن جانا یہ کتنے کے وقت ہوگا. مگر اس سے لازم نہیں آتا کہ قحطان کا یہ انسان صاحب فتنہ ہو, بلکہ ان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کل لوگ مصالح ہیں. سوق بل اصا کے دو معنی, ایک امتیاز اور دوسرے اون. ظاہر اول معنی جی. فمن استعاذ الله من المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب خروج النار. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک آگ ظاہر ہوگی, یہ آگ فتنوں کے ظہور کے وقت ہوگی یعنی آخر زمانے میں. چلیے. وقال انس رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما كتاب النار تحشر الناس من المشرق الى المغرب. انس کی یہ حدیث امام بخاری نے سورہ بقرہ کی تفسیر موصولا تقریب فرمائی ہے. علامات قیامت کی کہی علامت وہ آگ ظاہر ہوگی اور لوگوں کو مشرق سے مغرب لے جائے گی. قیامت قائم نہ ہوگی ہم تک کہ بعد اور جاری واقف ہوگی, جس سے دوسرا کے آنا کے ابل کے آنا روشن جائیں گے. یہاں جس آپ کے ظاہر ہونے کا تذکرہ اس سے کون سی آپ مراد اس کو خول داس کو کہتے ہیں یہ نار حاشرہ من المشرق والقبل المغرب ہے. امام بخاری بھی اسی کو قائل ہیں, اسی لیے انہوں نے انس کی حدیث کے بعد وہ نار حاشرہ کے متعلق وارد ہو ابو ہریرہ کی حدیث ذکر فرمائی. اس پہ کوئی اشکال ہو کہ انس کی روایت میں تجھے کنارے حاشرہ اور یہ ابو ہریرہ کی روایت میں کہ نار ارد حجاز میں ظاہر ہو گیا اور نار حاشرہ کے متعلق حضرت کی ابن اسیر کی ہوگی اس میں وارد ہے فخر جو من قاری یم ادن اخذہ دونوں میں جمع کی صورت یہ ہے کہ ایک جگہ سے اس کا ظہور ہوگا اور دوسری جگہ انتشار یمن کے قار سے ظاہر ہوگی اور حجاز میں پھیل جائے گی. اسی طرح قاری ایاز جمع کیا ہے. ایک دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ نعرے حاشرہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی آگ ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بالغیب کے طور پر ذکر فرمایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ آگ ظاہر ہوگی. اسی کو ابو عبداللہ القرطبی صاحب التذکرہ امام ابو شامہ امام ابو زکریہ نووی حافظ ذہبی حافظ ابن کثیر تاج الدین صوفی علامہ چشتی اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اختیار فرمایا ہے یہ آگ مدینہ کے اطراف بنو قریظہ کی جانب کو ظاہر ہوئی تھی اور اتنی زبردست تھی کہ اس کی روشنی سے شام میں بسرا تھا اونٹوں کی آناک روشن ہو گئی لیکن اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی تھی. چھ سو چون ہجری میں ظاہر ہوئی دریائے فرات سے خزانہ ظاہر ہوگا. چلیے اس وقت ہوگا جب یہ نار حاشرہ ظاہر ہوگی اور کیونکہ یہ نار لوگوں کو حشر کر کے لے جا رہی ہوگی اس لیے اس وقت اس سونے کے خزانے سے اس کے لینے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس حادثہ کی حدیث کو ختم ملا کر یہ اشارہ فرما دیا کہ اس میں جس بات کی خبر دی گئی کہ آدمی کا کوئی صدقہ قبول نہیں کرے گا یہ آخر زمانے میں ہوگا. یہی مشہور قول ہے. بات کہتے ہیں ہمارے میاں عبدالعزیز کے زمانے میں ایسا ہو چکا. میں اس کو علامات نبوت میں بیان کر چکا ہوں. وبه قال حدثنا ابن يمان قال اخبرنا ابن اخبرنا ابو زناد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تقتدر في اثان عظيم مكان تكون بينهما مقتله عظيمه دعواهما واحده حتى يبعث الدجال وكذبهما قريب من ثلاثين كلهم يزعم ان رسول الله علامات النبوت میں آ چکا. میں وہاں تقریب کر چکا. چلیے رسول اللہ حتى يقبض امام کی تحقیق ان قریب کی جا چکی. چلیے الحرج وهو القصر قصر حتى وحتى يسر فيكم البرق ويفيز حتى يهم رب المال من يقبل صدقه وحتى يعرض ويقول الذي يعرض عليه الى عربني به وحتى يتطاول الناس رفعه كلته الى فيه فلا يتعبها. اكانت قيام قائم کوئی کپڑا بیچنے کے لیے رکھا ہوگا, کوئی دودھ دوہ رہا ہوگا, کوئی حوض دیپ رہا ہوگا, کوئی کھانا اٹھا کر لو لقمہ اٹھا کر کھانا چاہتا ہوگا. چلیے دجال کا بیان امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے تحذیر میں دجال کے لیے ذکر فرمایا ہے, اس لیے کہ دجال جیسی شعبد آبادی کرے گا. اگر اس طرح کی شعبد آبادی کسی سے ظاہر ہو جائے تو انسان کو دھوکے میں نہ آنا چاہیے اور بچنا چاہیے. دجال کے بارے میں اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ آخر زمانے میں ظاہر ہوگا، لیکن بعض خوارج معتزلہ اور جہمیہ اس کے وجود کا انکار کرتی ہیں اور ابو القاسم طبری اللالکائی نے مبتدیٰ سے نقل کیا کہ دجال پر خبیث انسان کو کہ اور محمد عبدہ مصری سے جو جمال الدین افغانی کے تلمیذ کے منقول ہے کہ دجال رمز ہے خرافات سے اور مندرج و قبائل سے جو شریعت کی تقریر کرنے اور اس کے اصرار و حکم کو اختیار کرنے سے خطبہ بھی ہو جاتی ہے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں لوگوں کو بہت دھوکہ رہا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا مسلم گزرا ہے اور وہ اس سے اس کے عدلدانی کی وجہ سے اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس کو اہل سنت میں سے سمجھ لیا، لیکن یہ شخص بہت ہی فریبی اور شیعہ کے دعات میں۔ میں نے ایک کتابچہ پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ شیعوں کے چار دعات، ان میں سب سے آخر میں جمال الدین استرآبادی کا نام تھا اور بریکٹ میں افغان نے لکھا ہوا، اس سے میں چونک پڑا اور میں سمجھ گیا کہ جمال الدین افغانی شیعہ ہے اور اس نے شیعوں کے عقائد کے پھیلانے کے لیے تقیہ کر کے عام اہل سنت کے ساتھ رفت پیدا کر کے گمراہ کیا، لیکن اس ترتیب سے کہ لوگوں پر بات ظاہر نہ ہو، ایسا کرتا تھا گویا کہ لوگوں کے سامنے شریعت کے اسرار و حکم بیان کر رہا ہے۔ یہ بھی بات دیکھ کر بعض لوگ اس کے چکر میں آ گئے اور اس میں مفتی محمد عبدہ بھی تھے اور ان کے عقائد میں کئی جگہ سے زلال آ گیا تھا۔ پھر اس کے تلمیذ تھے رشید رضا، یہ بھی کئی چیزوں میں غلطیوں کا شکار تھے لیکن ان پر فضل الہی کا سایہ پڑ رہا تھا۔ اسی زمانے میں انصار سنت کی بنیاد پڑی اور کچھ نوجوانوں نے یہ طے کیا کہ ہم کتاب سنت پر عمل کریں گے، تقلید نہیں کریں گے۔ اس کے کچھ لوگ ممبر بنے جس میں شیخ رشید رضا کی داخل ہوئے اور یہ اس کے ذمہ دار اعلیٰ قرار پائے، اس کے نتیجے میں ان کا حدیث کا مطالعہ بڑھا۔ حدیث ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو روشنی میں لاتی ہے، زلال سے بچاتی ہے، زیغ کو دور کرتی ہے۔ یہی اثر رشید رضا پر واقع ہوا اور رشید رضا راہ راست پر آ گئے، سنت کے داعی بن گئے۔ بعض بعض چیزوں میں ان کو انہوں نے عام لوگوں کی مخالفت کی ہو، یہ الگ ہے، مجموعی طور پر شیخ رشید رضا بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ لیکن جو لوگ دجال کا انکار کرتے ہیں اور اس کی تعویلات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اس سے ہر خبیث انسان مراد ہے، کوئی کہتا ہے اس سے خرافات و قبائل مراد ہیں، یہ سب حدیث نبی کا صریح انکار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کی جو تفصیل دیتے ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مخصوص انسان ہوگا جو بہت فریبی ہوگا اور اس کے ساتھ بہت سے عجیب غریب چیزیں ہوں گی۔ اس لیے اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہ انسان آخر زمانے میں ظاہر ہوگا. اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ اس کے پاس جو عجائبات ہوں گے اس کی نوعیت کیا ہوگی. ابو علی جو بائی امام طحاوی ابو محمد بن حضر ظاہری وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ اس کے پاس صرف شعبد آبادی کے بعد کی چیزیں ہوں گی, خیالات ہوں گے, حقائق نہیں ہوں گے. لیکن ان لوگوں کا یہ انکار بالکل بے معنی ہے. حقیقتاً بلا ضرورت احادیث کی تعویل ہے, بلکہ احادیث کے اوپر نظر کرنے سے صاف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دجال کے پاس حقائق ہوں گے, وہ صرف مخالف اور خیالات نہیں ہوں گے. اولاً یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر الوہیت کا دعویٰ کرے گا, اور زمانے دعوے الوہیت میں اس سے خوارج کا صدور ہوگا. اس کو دیکھ کر عوام تو دھوکہ کھائیں گے, لیکن اللہ نے جس کو دین کا فہم کا فرمایا ہے وہ اس کی صورت ہی سے سمجھ جائے گا ایک ذات دجال ہے. واللہ تعالی اعلم. وہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بے قدر ہے, یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے وہ اگر اپنی طرف سے کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا ہے. چلیے کے سلسلے میں جو احادیث آئی عام طور سے ان میں یہ تصریح ہے کہ اس کی دائیں آنکھ کا نہیں, لیکن بعض روایات میں آور العین یسرا وارد ہوا. قاضیات وغیرہ محققین کی رائے ہے کہ دونوں آنکھیں اعتدال ہوں گی, دائیں آنکھ تو بالکل ٹوٹی ہوئی ہوگی اور عین گئے تاکیہ جیسی ہوگی, یعنی انگور کا, یعنی وہ انگور جس کا رس بہ گیا اور وہ بجھ گیا, اور بائیں آنکھ آئےدار ہوگی اور اسی پر نخار جیسا اثر ہوگا. دل ہلا دینے والی حدیث, مدینے کے اطراف میں آپ کو اتر پڑے گا, مدینے میں زلزلہ کی کیفیت تین بار آئے گی جس سے ہر کافر منافق نکل کر دجال کے پاس پہنچ جائے گا. اس لیے محض مدینے کا قیام کسی شخص کے حق پر ہونے کی ضمانت نہیں ہے. حق پر ہونے کی ضمانت سے ایک چیز ہے, وہ ہے کتاب سنت کے اتباع. چلیے دجال سے ڈراتا ہوں اور سارے انبیاء نے اپنی اقوام کو اس سے ڈرایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو خوارج عادات ہوں گے اس سے دھوکہ نہ کھا جانا, بچنا اور پرہیز کرنا. سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب اس کا ظہور آخر زمانے میں مقدر تھا تو انبیاء سابقین نے اپنی اقوام کو اس سے کیوں ڈرایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کو اس کے ظہور کی خبر تو دی گئی تھی لیکن ان کا وقت نہیں بتایا گیا تھا, اور وہ دجال سے اس لیے ڈراتے تھے تاکہ ان کے متبعین کسی شعبدہ گار کے خالق امر عادت کو دیکھ کر یا کسی صاحب کی سحر کو دیکھ کر وہ کھانا کھا جائیں اور اس پر ایمان نہ لے آئیں, اس کو حق پر نہ جانے. یہ تھا مقصود. اس لیے کہ جس کسی سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو جائے وہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں. حق پر ہونے کا معیار کتاب و سنت کے اتباع. آپ کو خصوصی علم عطا کیا گیا تھا کہ دجال کانا ہے اور اللہ کانے نہیں ہے, لہذا دجال کا دعوے الوہیت گمراہی کا سبب نہ بننا چاہیے. اور جن بعض طریقوں میں دجال کے طواف کا ذکر ہے وہ وہم ہے, اور اگر ثابت ہو تو وہاں طواف سے حقیقی طواف مراد نہیں ہے بلکہ مقاصد کعبہ کی تخریب کی کوشش مراد ہے. کعبہ کا قیام تو اس لیے ہوا کہ اس کو قبلہ بنایا جائے, اس کی طرف نماز ہے, اس کا طواف کیا جائے. اور اگر یہ سکتا کہ حدیث میں تو آیا ہے کہ دجال مکے میں داخل نہیں ہوگا, اس لیے کہ جس زمانے میں دخول دجال کی نفی کی گئی ہے وہ اس کے ظہور کا زمانہ ہے اور یہ آخر ہوگا, اور اس کے ظہور کے زمانے سے پہلے اگر وہ داخل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فتنہ دجال سے پناہ چاہتے تھے. سوال یہ ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ دجال جب عیسیٰ کو دیکھے تو پگھلنے لگے, ہمارے نبی تو عیسیٰ سے افضل ہیں, پھر آپ کو فتنہ دجال سے پناہ چاہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تین جوابات دیے. نمبر ایک, حضور نے ہماری تعلیم کے لیے ایسا کیا. نمبر دو, آپ نے اپنی امت کے لیے استعاذہ کیا. نمبر تین, باوجود کہ آپ اللہ کی طرف سے محفوظ و معصوم لیکن بہرحال آپ بندے تھے اس لیے اس کے آغا کے محتاج. معنی انجام کے اعتبار سے اس کے ساتھ جو نارما ہے وہ انجام کے اعتبار سے معکوس ہے, آگ تو آگ ہی ہوگی لیکن جو اس کی آگ میں جلے گا آگ مائے بارک پر اس کا ورود ہوگا, جنت کو پہنچے گا, اور اس کا پانی وہ مائے بارک ہوگا لیکن جو اس کو پیے گا اور اس پر ایمان لائے گا اس کا انجام جہنم ہوگا اور نار میں پہنچ جائے گا. دجال مدینے میں داخل ہوگا کیونکہ دجال سراسر فتنہ ہے, اور مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جو سراسر نور و ہدایت ہیں، اپنے آپ کے نور و ہدایت کے زور کی وجہ سے دجال کے قلب پر ایسا اثر پڑے گا کہ مدینے میں داخل ہونے کی ہمت کرے گا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ حدیث شریف میں یہ تصریح ہے کہ دجال نہ مکے میں داخل ہوگا نہ مدینے میں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل مدینہ میں مدینہ کے فضیلت کی مناسبت سے اور یہاں فتن میں فتنے کی مناسبت سے عدم دخول دجال فی المدینہ کا ترجمہ منعقد کیا، لیکن مکے میں اس کے عدم دخول کے لیے کوئی ترجمہ منعقد نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کے بارے میں تو کوئی ایسی روایت وارد نہیں ہوئی ہے جس میں دخول دجال جس سے مدینے میں دجال کے دخول کا ثبوت ہوتا ہے، اور مکے کے بارے میں بعض ایسی روایات وارد نہیں جن سے دجال کے مکے میں داخل ہونے کا ثبوت ہوتا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے نائل کل دجال المدینہ کا ترجمہ تو فضائل مدینہ میں بھی منعقد کیا اور کتاب الفتن میں بھی، لیکن لا ادخل الدجال مکہ کا ترجمہ نہ حج میں ذکر فرمایا اور نہ یہاں پر ذکر فرمایا، اور وہ روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ وہی حدیث ہے جس کے متعلق میں ابھی ذکر کر آیا ہوں کہ بعض حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حضور نے دجال کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، مگر وہ روایت اول تو مختلف بھی سالم طواف دجال کا ذکر نہیں کرتے، نافے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے نافے کی روایت میں طواف کا ذکر ہو، اور اگر ثابت ہو تو پھر اس کا تعلق اس زمانے سے ہے جس میں دجال کا ظہور و خروج نہ ہوا ہوگا، یا یہ حدیث ظاہر پر محمول نہیں بلکہ طواف دجال سے مراد دجال کا مقاصد کعبہ کی تخلیق کی کوشش کرنا ابھی اس کو بتایا جا چکا ہے۔ المدینہ نقب کی جمع ہے اور اس کے معنی ہے طرق مدینہ سے باپ شوریلی زمین سے خیر الناس۔ معمر ابن راشد نے اپنے جامع میں لکھا ہے یہ حضرت خضر ہوں گے، اور یہی ابو اسحاق ابراہیم بن سفیان تلمیذ مسلم راوی صحیح مسلم کی رائے ہے۔ بعض متصوفہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی اصحاب کہف میں سے ہوگا، لیکن یہ قول بالکل ہی غیر مبرہن دلیل ہے۔ چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حیات خضر کو تسلیم کر لیا جائے تو حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر پر محمول ہوگا، اور اگر ان کی وفات کو تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ محدثین کی رائے ہے تو معنی ہوں گے حدثنا بواسطہ کس سے واقعی میرے معاملے میں کیا تم شک کرو گے؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ یا میرے قتل و احیاء میں تم شک کرو گے؟ کہنے لگے بالکل نہیں۔ چلیے قتل کرے گا پھر اس کو زندہ کرے گا۔ بعض متصوفہ نے اپنی فتوحات میں لکھ لیا کہ دجال اپنے زام میں قتل کرے گا، نفس الامر میں قتل نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ تعویذ ہے اور اس تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر کی تکذیب ہے۔ خبر کی تعویل اس وقت کی جاتی ہے جب کوئی دلیل واضح اس بات پر موجود ہو کہ یہ خبر نگاہ پر نہیں، اور یہاں کوئی دلیل نہیں موجود تو پھر اس کی تعویل کے کیا معنی ہے۔ لیکن یہ صوفی جو شیخ اکبر کے نام سے معروف ہے اس طرح کی باتیں کیا کرتا ہے اور ایسے راستے سے تعویل کرتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ناقد تفصیل خاص کی جیسے اسباب تمہارے سبب کی مراد ملائے مدینے میں تعاون داخل ہوگن تجار آئندہ روایت میں ان شاء اللہ آ رہا۔ اگر اس کا دونوں سے تعلق ہے کہ تبلیغ کے لیے، اور اگر یہ تعلیم کے لیے ہو تو اس کا صرف تعاون سے تعلق ہے، اور جس کسی طریق میں لا یقرب الدجال کے بعد ان شاء اللہ آ گیا یہ کسی راوی کا وہم ہے اور نہیں تو پھر اس کو تعلیق کے بجائے تبلیغ پر محمول کیا جائے گا، مدینے میں دجال کا داخلہ نہیں ہو۔ چلیے یاجوج ماجوج انسانوں کی ایک مخصوص قسم ہے، یہ بہت کثیر تعداد میں ہیں اور ان کا کتنا بڑا شدید ہے، اسی لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا کوئی آخر کیا اور کتاب الانبیاء میں ان کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ وہ بنو آدم میں سے ہیں، اور وہاں امام بخاری نے آدم اور اولاد آدم کی صحیح تاریخ لکھی ہے، اس لیے ناگزیر طور پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی ذکر کیا۔ چلیے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے جیسرا کیا بعض روایتوں سے بات سننے آتی ہے کہ روایت کے طرق واضح میں عقد تسعین یا عقد میں ذکر ہے، عقد تسعین کی روایت آگے آ رہی اور عقد میں تو تسعین دونوں کی پہلے آ چکی ہیں۔ معلوم ہوا جب کثرت ہو جاتی ہے تو نتیجہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ تسعین یہ ہے کہ مصب ہے یمنا ہے اس کی جڑ میں، اس کے سرے کو اس کی جڑ میں لگا کر اس کو ایسے لپیٹ دیا جائے جیسے حی منتویا ہوتا ہے۔ اور اصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ما بعد کتاب الاحکام کتنے بار وقت حکومت کی طرف سے ویسے پیدا ہوتی ہیں اور جو کتنے پیدا ہوتی ہیں ان کو بدلنے میں اور کام کو پاور حاصل ہوتا ہے. اس لیے امام بخاری نے حکم کے بعد احکام کو ذکر کیا ہے. یہ حکم کی زمین ہے. اس سے مراد یہاں حکم کے آداب و شرائط, اسی طرح سے حاکم کے آداب و شرائط بیان کرنی ہے. حاکم کے عموم میں خلیفہ اور قاضی داخل ہیں, اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ دونوں کے متعلق تراجم مناسب فرمائیں. اور حکم شرعی اہل اصول کے یہاں یہ ہے کہ اللہ خطاب فرماتے ہیں بندوں سے بندوں کے افعال تقدیسیہ کے متعلق. علامہ ابن ظاہری نے لکھا ہے کہ عمارت فرض ہے, لوگوں کا امام ہونا واجب ہے, صرف مقدار اور ان کے بعض موافق فرق نے انکار کیا ہے, لیکن انہوں نے اجماع کا فرق کیا اور اس سے اعراض کیا. اور بھی کشنا دیر مسلم امیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری. آپ نہیں پڑھیں گے, نہیں پڑھے گا. آپ نے دو مہینے تک جو ہے اپنی پیشانی پہ بل ڈالا, میں بالکل عاجز ہو گیا آپ کو دیکھتے دیکھتے, صبر کرتے کرتے میری طبیعت کٹ گئی. آپ سے اتنا بڑا کی تو بہت کم لوگ ہیں. ناشکری کے اثرات ہوتے ہیں, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ اپنے محسن کا احسان نہیں مانتا, وہ اپنی ہی چلانے کی فکر میں رہتا ہے. ابن کسنا دیر امام مسلم المؤمنین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی باللہ, آپ لوگ اقتصاد میں ختم ہو گیا, روز اٹھتے ہیں صبح. ہم کبھی سال میں دو مرتبہ اٹھ گئے, دین چن کر کے شاید سات آٹھ مرتبہ اٹھنا پایا گیا, ورنہ صبح کو پڑھ پڑھ کے آ جاتے تو چار بار ہمارے یہاں تین, اور پھر ہم دار الحدیث میں جب بیٹھتے تھے تو گھنٹہ ختم ہونے کے ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھتے, کیونکہ اپنے اساتذہ کے چلے جانے کے بعد ہم اپنی کافی صحیح کرتے تھے. جب اس سے فراغت ہو جاتی تھی یا قریب الفراغت ہو جاتی تھی, علم کس طرح میاں کا جیسے آپ لوگوں نے کیا, جو آپ لوگ کرتے ہیں وہی آپ کے آگے آئے گا. جیسا کرو گے ویسا کرو گے, کما تدی خدان کما کانل اجازت. اب تو بہت دلوں کو غم ہوتا ہوگا لیکن اسے ان سے کچھ حاصل نہیں, ان کو سال بھر کرتے کرتے تھک گئے. بات یہ بد اخلاقی گھر سے لے کے آ جائے, اپنے ماں باپ سے جو اخلاق سیکھے تھے یہاں لا کے کچھ کر دیں. پتا نہیں کیا ہوا چلی ہے, ماں باپ اچھے اخلاق نہیں سکھاتے. ورنہ ہمارے بچپن میں ایک قصہ پیش آیا, چھوٹے بچے نے کوئی غلطی کی, استاد ناراض ہو گئے, تو اس کے والد لے کے آئے ان پڑھ آدمی، حافظ جی لڑکوں کا غلطی ہے، ہم معافی مانگ کر رہے، ویسا نہیں کوئی معاف کہہ دیتے،